diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, tu program trzeci po godzinie 18. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki, szósty dzień kwietnia, jest poniedziałek. Przed nami serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość składa w Sejmie nowy projekt ustawy dotyczący głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach. Posłowie mają się nim zająć jeszcze dziś. Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 100. Ministerstwo Zdrowia informuje o 9 kolejnych zgonach i ponad 200 nowych przypadkach zakażeń. Koronawirusa zdiagnozowano m.in. u 4-latka z Konina. Resort rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych czy zakładach pracy. Nie koniec sprawy głosowania korespondencyjnego. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowy projekt ustawy, który ma wprowadzić obowiązek wybierania w maju prezydenta drogą listową. Za pół godziny obrady wznowi Sejm. Niewykluczone, że już wtedy posłowie zdecydują, czy tym projektem się zajmą. Przypomnijmy, kilka godzin temu PiS nie uzyskało wymaganej większości, by wprowadzić do porządku obrad pierwszy projekt przepisów o głosowaniu korespondencyjnym w czasie epidemii. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, czy możliwe, że tym razem głosowanie skończy się innym wynikiem? Naprawdę trudno przewidzieć, co stanie się po godzinie 18.30 w Sejmie, co nie zdarza się tak często. Przypomnijmy, poprzednie głosowanie skończyło się wynikiem 228 za, 228 przeciw, a więc wymaganej większości zabrakło. Przeciw głosowała nie tylko opozycja, ale też trzech posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość. Wojciech Maksymowicz i Michał Wypij z partii Porozumienie oraz Grzegorz Duda z PiS. Troje polityków Porozumienia wstrzymało się od głosu. To Jarosław Gowin, Iwona Michałek i Magdalena Sroka. W głosowaniu nie brał udziału jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Kryj. Jeśli tym razem zagłosuje, ten jeden głos może wpłynąć na wynik. Niewykluczone też, że PiS do projektu wprowadzi poprawki, które będą miały skłonić niektórych posłów do zmiany zdania. Nieoficjalnie mówi się, że nowy projekt przewiduje, że marszałek w czasie epidemii mogłaby zmienić termin wyborów na inny dozwolony przez konstytucję. W tym przypadku wybory mogłyby się odbyć nie 10, a najpóźniej 17 maja. Z Sejmu Karol Surówka. Dziękuję. 4-latek zakażony koronawirusem w Koninie. To 6 przypadek COVID-19 w tym mieście. Chłopiec na początku kwietnia był na oddziale dziecięcym miejscowego szpitala. W związku z tym lista oddziałów konińskiej placówki zamkniętych z powodu kwarantanny wydłużyła się o dziecięcy. Wcześniej zamknięto oddział płucny, po nim wewnętrzny. Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych czy zakładach pracy. Wiceszef resortu Waldemar Kraska mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że prawdopodobnie taką rekomendację wyda Światowa Organizacja Zdrowia. Jak podkreślał, niezależnie od przepisów, z powodu rosnącej liczby zakażeń warto już teraz nosić maseczki ochronne. Osoby, które są zakażone koronawirusem, najczęściej, bo w 80% przechodzą to bezobjawowo, czyli sami nie wiedzą, że są nosicielami tego koronawirusa i mogą zakażać osoby, które, z którymi są w kontakcie. Dlatego ja uważam, że tam, gdzie będziemy planowali kontakt z drugą osobą, jeżeli będziemy szli do sklepu i będziemy w tym sklepie, czy ze sprzedawcą, czy też z klientami tego sklepu. Także powinniśmy tą maseczkę założyć. W Polsce stwierdzono do tej pory 4413 przypadków zakażenia koronawirusem. 107 osób zmarło. Przed kilkoma minutami resort poinformował o 212 nowych zakażeniach i 9 zgonach. Powiat krotoszyński nie zostanie zamknięty. To teren, na którym jest najwięcej przypadków zakażenia w Wielkopolsce. Decyzję podjął wojewoda. Łukasz Mikołajczyk zwołał sztab kryzysowy w formie wideokonferencji, bo liczba przypadków zakażenia w ostatnich dniach wzrosła w powiecie niemal dwukrotnie. Zarażone zostały 84 osoby. Jeśli chodzi o zamykanie miast czy powiatu, to w tej chwili nie ma o tym mowy. Oczywiście rozpatrujemy różne scenariusze i nie wykluczamy żadnej z możliwości docelowo, mając świadomość, że jednak to jeszcze potrwa cała nasza walka z koronawirusem. Natomiast w tej chwili nie ma takich ustaleń. W Krotoszynie jedno z ognisk zakażenia wybuchło w szpitalu, dlatego przed placówką powstanie polowa izba przyjęć, informuje wojewoda. Będzie to namiot, który będzie przed szpitalem, tam cały triaż będzie realizowany. Powiat uruchomił 2 izolatoria dla personelu szpitala w Krotoszynie, który jest na kwarantannie. Zdaniem wojewody potrzeba jeszcze jednego takiego miejsca dla mieszkańców.

cię stracha na wróble, pragną ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię. Naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Lasów i zaczarowanych marw. Ewa Demarczyk, 13 minut po 18:00. Pan Adam na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja już nie zdążyłem zadać pytanie panu ministrowi w poprzednim wejściu, czyli jeszcze przed godziną 18:00. A to pan, przepraszam, ale będzie następna okazja. Mam taką nadzieję i chciałbym tylko jakby naświetlić trochę temat i zapytać się, może ktoś mi udzieli fachowej informacji, ponieważ moje obawy wynikają z czego? Rząd wprowadził obowiązek pozostawania w domu wszystkich obywateli i wychodzenia z domu tylko w ramach konieczności. Tutaj rozumiem, że wychodzimy tylko w sytuacji zakupów, apteki bądź drogerii, tak? Nie wychodzimy bez celu. Dodam, że jestem jednym z, podejrzewam, 1000 pracowników jednej z wielkich firm kurierskich w Polsce. I moje pytanie... No właśnie, zmierzajmy ad rem, panie Adamie. Tak jest. Moje pytanie jest takie. Jak ten obowiązek zakazu wychodzenia obywateli ma się do tego, iż obywatele zamawiając je wszelakiego rodzaju towar do paczkomatów, zbliżają się do nich na mniejszą odległość niż jest to obowiązujące, czyli poniżej 2 metrów. Jak ja mam się chronić i jak mam chronić ewentualnych obywateli? Dobre pytanie, panie Adamie. Wrócę do tego, by, jak sądzę, nad wieloma sprawami musimy zapanować. Dziś rano dostałem od listonosza mandat. Pan listonosz był bez maski, bez rękawiczek, bez pytania, czy tu jest kwarantanna. No owszem, najlepsze zalecenia nie pomogą, jeśli nie będziemy sami się chronić przed koronawirusem. No, jeśli oczywiście mamy dostęp do tak podstawowych podstawowych środków ochrony, jak na przykład rękawiczki. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dzieci, jak Państwo wiedzą, wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest bliskość? To jest jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. I jak ktoś jest blisko i ma taki śmierdzący oddech, to też jest bliskość. Bliskość to jest jak ktoś stoi blisko drzwi i chce zapukać, ale się wstydzi. A co to znaczy, że człowiek jest komuś bliski? Znaczy, że mieszka bardzo niedaleko. To jest strasznie bardzo blisko. Jak są blisko ludzie, to znaczy, że to jest miłość. Jak pan i pani się przytulają, to znaczy, że to też jest bliskość. I z tej bliskości ożenią się i będą dzieci. I jeszcze mogą się urodzić w szpitalu. To trzeba wziąć o tak do góry nogi. No i dziecko nie jest tak blisko, jak w brzuszku u mamusi. A do czego człowiekowi potrzebna jest bliskość? Żeby mógł zdążyć do autobusa albo do tramwaju, do czegokolwiek, co jedzie. Jak ma poważną pracę w ministerstwie. A jak ma poważną pracę na przykład w cukierni? To może się trochę spóźnić, bo słodycze są niezdrowe. Bliskość jest potrzebna ludziom, żeby czuli, jak serduszko drugiej osoby bije. Tak przez koszulę. Albo jak już na noc, no to ciało do ciała. Bardzo bliziuteńko. Jak już się przytulą, no to idą spać. A serduszko sobie bije i bije. Tak jak zegar. Tik, tak, tik, tak, bim, bam. Z tą bliskością uważajmy w tych czasach, choć bądźmy ze sobą bardzo blisko. 16 minut po 18. Tu trójka. Troszkę a propos. Skaldowiem. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, dzień jak kolenda się zaczyna łagodną nutą, światłem sennym bladego świtu pajęczy. Dobrze. już za chwilę. Moim gościem będzie pan dr Łukasz Grabarczyk. Porozmawiamy, proszę państwa, o maseczkach, także o akcji Maseczki dla Polski. Dowiem 20 minut po 18. Pan dr Łukasz Grabarczyk, wicedyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, współpomysłodawca akcji Maseczki dla Polski, jest moim gościem. Dobry wieczór, panie doktorze, kłaniam się. Dobry wieczór. Panie doktorze, Maseczki dla Polski to jest ogólnopolska akcja. Celem jest uszycie, przygotowanie takich wielorazowych, jak czytałem, maseczek dla ilu? Dla milionów Polaków? Tak, no chcielibyśmy dla 40 milionów Polaków, ale wiadomo, no to jest akcja niewielka, skromna. Na razie dostarczyliśmy dopiero około 70 tysięcy maseczek. Jutro w Olsztynie dostarczymy 230 tysięcy maseczek. No zobaczymy, ile się uda. No chcielibyśmy jak najwięcej. A rozumiem, że maseczki mają być rozsyłane, przekazywane bezpłatnie ludziom. A no właśnie, to już na podstawie tych, które zostały wyprodukowane. Jak ludzie odbierają te maseczki? Jak to działa? Znaczy, dostarczyliśmy na razie do Międzyrzeca Podlaskiego i do Mławy. To są miasta troszkę mniejsze, dlatego samorządy terytorialne świetnie sobie radzą z dystrybucją. Tam listonosz roznosi też osoby, które są zatrudnione w urzędach, roznosiły do skrzynek na listy. No jutro zaczynamy akcję w Olsztynie. Prezydent miasta Olsztyna dostanie 230 tysięcy maseczek. Zobaczymy, jak sobie poradził, ale z tego, co wiemy, to chyba wojska terytorialne zostaną zaangażowane w dostarczenie maseczek do domów. Domyślam się, że te maseczki są w takich jakichś opakowaniach aseptycznych? Tak, to znaczy po dostarczeniu wszystkie maseczki przechodzą tak zwany okres kwarantanny, czyli 72 godzin przed dostarczeniem i one są w drobnych, niewielkich takich spakowane woreczkach, no i będą dostarczane jak największej liczbie. My mamy nadzieję, że wszystkim mieszkańcom miast. Te maseczki będą dostarczane, jak słyszymy, bezpłatnie. Ja rozumiem, że ktoś może szyć bezpłatnie, ale materiały na te maseczki też pozyskujecie od darczyńców? Tak, no udało nam się zakupić tutaj właściwie. Producent zaoferował i materiał, i szycie, także na razie to w ten sposób działamy. No liczymy na to, że rzeczywiście osoby kolejne chętne dołączą się do akcji i tych maseczek uda się uszyć jak najwięcej. Można oczywiście pomóc, zaglądając, proszę państwa, na stronę maseczki dla Polski, pisane razem.pl. Panie doktorze, maseczki są wielorazowe. Co to znaczy? Czy one wymagają pielęgnacji, czyszczenia, może gotowania? Tak, oczywiście. To są maseczki wielorazowe, czyli takie maseczki, które przydadzą nam się ludziom, którzy chodzą normalnie po ulicy, bardziej niż maseczki jednorazowe. Bo to trzeba podkreślić, że maseczka jednorazowa używana wielokrotnie. To jest olbrzymi błąd, ponieważ nie da się jej ani wygotować, ani odkazić, tylko trzeba ją po prostu wyrzucić i trudno jest zdobyć kolejną w chwili epidemii. A tutaj maseczka wielorazowa, tą maseczkę, którą jest rozdawana w ramach akcji Maseczka dla Polski, to jest maseczka, którą można wygotować. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w dobie takim, że brakuje nam również środków dezynfekcyjnych. Z tego względu woda, gotująca się woda, jest najłatwiejszym środkiem, który jesteśmy w domu w stanie odkazić materiał. Dokładnie, dlatego jesteśmy w stanie ją wygotować. Panie doktorze, przyznam, że wczoraj, tak przygotowując się troszkę do rozmowy z panem, zajrzałem na różne strony internetowe. Tam jest sporo różnych ofert. Jak komentują internauci, wiele cen jest oczywiście niestety zawyżonych. Są bardzo, bardzo różne maseczki. Czasami zauważyłem, informacje wprowadzają w błąd, bo są maseczki chirurgiczne, takie bardzo cienkie, jednorazowe. Natomiast w opisie czytamy, że właśnie absolutnie chronią przed koronawirusem. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne poszukiwanie takiej maseczki, to jak to rozróżnić? Czym się kierować? Znaczy, żadna maseczka nie uchroni nas w 100%. No to wiadomo, tak. Właśnie o to chodzi. Te maseczki, ja jestem zdania takiego, że te maseczki IP3, IP2, czyli z największą ochroną, powinny trafić jednak do szpitali, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że lekarze pracują w bezpośrednim kontakcie z pacjentami zakażonymi. Nie są i wykupowanie tego typu maseczek przez osoby prywatne do domów powoduje opóźnienie dostaw do szpitali. Różnica, nie mogą pracować. Różnica polega na tym, że my być może, choć prawdopodobieństwo jest w sumie jeszcze niewielkie, spotkamy osobę zakażoną, a ten lekarz spotka na pewno, prawda? Dokładnie tak jest. A jak długo można używać takiej maseczki wielokrotnego użytku, które przygotowujecie? To znaczy, no rozumiem, gotując, pielęgnując, używając, aż się nie rozpadnie? No, dokładnie tak. To znaczy, ja w dobie epidemii musimy podkreślać, że my powinniśmy zostać w domu i się izolować. Myć ręce, nie dotykać twarzy i dbać o siebie. Czyli te zalecenia są najważniejsze. No ale powiedzmy wtedy, kiedy... że wychodzimy do sklepu, najbliższego sklepu, podkreślę, po zakupy. To po każdym użyciu powinniśmy ją zdezynfekować, odkazić czy wygotować, aby było najbezpieczniej. Ponieważ taka maseczka, nie wiemy kto jechał przed nami w windzie. Mhm. Nie kontrolujemy często tego, jak dotykamy na przykład guzika w windzie, czy dotykamy klawiatury w bankomacie, czy nie dotknęliśmy przypadkowo twarzy. Taka maseczka chroni nas również przed przypadkowym dotknięciem twarzy i ona daje nam tą barierę. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy ona została już zanieczyszczona, skontaminowana, czy nie. Dlatego po każdym tego typu użyciu, których powinno być oczywiście jak najmniej, powinniśmy zostać w domu, powinna zostać, to teraz się mówi modnie, zdekontaminowana, czyli oczyszczona. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam o sposób zakładania takiej maseczki. Rozumiem, że nie dotykamy tej powierzchni wewnętrznej, która potem będzie przylegać do nosa, do ust. Łapiemy pewnie tę maseczkę za uszy, za te skrajne fragmenty, czy tak? Tak, tak jest, ale trzeba pamiętać o tym, że należy przed taką odkażoną maseczkę możemy dotykać tylko i wyłącznie jak umyjemy ręce. Jeżeli mamy czyste ręce, to wtedy nie musimy się aż tak bardzo bać podczas zakładania. Mhm. Ale musimy uważać bardziej w czasie zdejmowania, ponieważ maseczka może już być zanieczyszczona. To wtedy staramy się nie dotykać części maseczki, które mają kontakt z twarzą albo rękoma, żeby przez przypadek nie zanieczyścić twarzy. I oczywiście po zdjęciu maseczki również należy umyć ręce. Umyć ręce i zająć się maseczką, bo tak naprawdę, jak pan powiedział, nawet po tym jednym wyjściu do sklepu, tę maseczkę wielokrotnego użytku powinniśmy wygotować. Dokładnie tak. Dobrze, to jeszcze mam 30 sekund. Zapytam, panie doktorze, mam nadzieję, że będzie pan jeszcze przez chwilę cierpliwy, o rękawiczki. Rękawiczki są, mówimy o tych gumowych, tych najczęściej używanych, jak widzimy często w telewizji. To jest sprzęt jednorazowy? Tak, to jest sprzęt jednorazowy i tu też trzeba zwrócić uwagę, że to jest sprzęt, który powinno się często zmieniać. Jak wchodzimy do sklepu i dotykamy różnych przedmiotów, to potem takie rękawiczki powinniśmy szybko stosunkowo zdjąć, jeżeli tylko możemy. Jeżeli nosimy długo rękawiczki, to one przestają spełniać swoją rolę. Ponieważ tymi rękawiczkami zaczynamy znowu dotykać twarzy innych przedmiotów. Chodzi o to, że rękawiczki są jednorazowe, trzeba je użyć i jak najszybciej je zdjąć, aby pozbyć się ewentualnego wirusa z nich i razem z nimi. Doktor Łukasz Grabarczyk, pomysłodawca akcji Maseczki dla Polski, można, proszę państwa, pomóc, zaglądając na stronę maseczkidlapolski.pl. Panie doktorze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Prawie 29 minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfatu. lipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Kochamy działanie i dbamy o to, co najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz większość sklepów Kaufland jest czynna od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. 18.30, prognoza. W nocy, proszę Państwa, temperatura od zera na wschodzie do 6-8 na północnym zachodzie nad morzem. Tylko na Podlasiu minus 2, a jutro na zachodzie i Pomorzu zachmurzenie małe. Natomiast na pozostałym obszarze będzie bardzo słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna 17-19 na północy i wschodzie, 20 w centrum i na południu, 21 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam jutro w ciągu dnia od 11 do 15. Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, nad morzem, po południu, północno-zachodni i zachodni. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Magdalena Smolak, dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dziś funkcjonuje gospodarka Singapuru? Czy import towarów z zagranicy odbywa się normalnie? Zakłócenia są mocno odczuwalne w Singapurze. Tym bardziej, że należy podkreślić, że 90% krajowego zapotrzebowania na żywność jest pokrywana przez import. I Singapur importuje od ponad 170 krajów i wśród głównych dostawców żywności są Australia, Chiny, Indonezja, nasi sąsiedzi Malezja i Stany Zjednoczone. Ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne, jakie ma Singapur, jest bardzo wrażliwy na wszelkie zaburzenia w ciągłości dostaw. W związku z czym rząd singapurski bardzo mocno podkreśla potrzebę dywersyfikacji źródeł dostaw, tym bardziej, że sam Singapur jest również hubem handlowym, o czym warto pamiętać, co oznacza, że redystrybuuje towary w regionie. Czy to jest właśnie teraz szansa dla polskich eksporterów? Na jakie produkty jest teraz największe zapotrzebowanie? Prowadzone są obecnie rozmowy odnośnie włączenia polskich dostawców. Jest spore zainteresowanie. Produkty, na które zgłasza się największe zapotrzebowanie, to są produkty spożywcze przede wszystkim, ale również farmaceutyki, suplementy diety, czy też witaminy. Nasze biuro zagraniczne z ambasadą podejmuje działania na rzecz konsolidacji dostaw i ofert wszelkich od polskich producentów, więc myślę, że to spora szansa, żeby wpiąć się w ten łańcuch dostaw i w momencie, kiedy jest takie spore zakłócenie, potraktować to jako szansę również na to, żeby wejść na rynek singapurski. Od czego w takim razie zainteresowani przedsiębiorcy powinni zacząć? Co by im Pani podpowiedziała? Przede wszystkim istotne jest to, żeby była oferta w języku angielskim. Do nas się można bezpośrednio zgłosić, my również pokierujemy, w zależności od tego, jakie to są produkty, podamy informacje na temat czy to certyfikacji, czy przygotowania opakowań, więc tutaj pod tym względem jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Dotychczas blisko 60 polskich producentów się już do nas zgłosiło. My współpracujemy z agencją rządową Enterprise Singapore. W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie na te konkretne produkty. Ja jeszcze raz podkreślę, jakie to są produkty, jeżeli chodzi o branżę spożywczą. Produkty świeże, tutaj głównie dla wypełnienia tej luki w produktach importowanych z Australii, która również się boryka ze sporymi wyzwaniami, jeżeli chodzi o połączenia lotnicze. No dosyć mocno zostały zredukowane, a te, które pozostały, to oczywiście te stawki związane ze spedycją dosyć mocno powędrowały w górę. Więc produkty świeże, tak jak nabiał, warzywa, produkty mrożone oczywiście, produkty suche, czyli wszystkie te produkty, które mają dłuższą datę ważności, no ale też należy podkreślić, że są też poszukiwane produkty codziennego użytku. Wspomniane już wcześniej farmaceutyki, czy te witaminy, syropy przeciwkaszlowe, to również środki czystości, szampony, chusteczki higieniczne, więc szerokie spektrum. Liczymy, że to jest też dobry moment dla polskich dostawców, żeby wejść na rynek singapurski i żeby tą wymianę handlową wzmocnić pomiędzy Polską a Singapurem. A jak lokalne firmy zachowują się tutaj wobec ewentualnych kontaktów z polskimi kontrahentami? klientami? Czy one są otwarte na taką współpracę? Jak najbardziej, tym bardziej, że rząd singapurski otwarcie mówi o tej potrzebie dywersyfikacji źródeł dostaw, więc jak najbardziej jest na to zielone światło i tym bardziej można powiedzieć, że może być szybsza decyzyjność niż dotychczas. I zapłacą też na czas, bo to też jest dzisiaj jakieś wyzwanie pewnie. Tutaj nie obserwujemy, nie mamy żadnych takich sygnałów w tej sferze, aby były jakieś uchybienia. Singapur dosyć mocno jest restrykcyjny i pod tym względem nie spodziewałabym się, szczerze mówiąc, jakichś zakłóceń, jest spora transparentność, ale też duże zaangażowanie rządowe, jeżeli chodzi o utrzymanie tej ciągłości dostaw, więc tutaj myślę, że nie ma takiej obawy. Z Singapuru wracamy do Europy. Naszym kolejnym gościem jest Marta Orlikowska, dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kopenhadze. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka dni temu premier Danii przekazała, że najprawdopodobniej już w kwietniu zostanie zniesiona część ograniczeń, które zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Jak dziś funkcjonuje duńska gospodarka? Dania w bardzo podobnym czasie podjęła bardzo podobne kroki do naszych polskich. To znaczy 11 marca wieczorem podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach Danii. Zamknięto też instytucje publiczne, przedszkola, szkoły. Tydzień później zamknięto centra handlowe, restauracje, bary. Jak w takim razie przebiega handel zagraniczny? Czy do Danii trafiają normalnie produkty, chociażby od polskich producentów? Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Konfederacja Duńskiego Przemysłu, Dańskiej Industrii, prowadzą taką kampanię z mottem: Dania zamknęła się na koronawirusa, ale nie na handel, co oznacza, że Dania priorytetyzuje przewóz towaru i od samego początku, kiedy wprowadzono kontrole graniczne, samochody ciężarowe mają wyznaczony specjalny pas na przejściach granicznych, co powoduje, że te kontrole graniczne przebiegają naprawdę bardzo sprawnie i tutaj z wielu źródeł mam potwierdzenie, że nie ma kolejek na granicach, jeśli chodzi o wjazd czy wyjazd do Danii. Czyli nasi producenci mogą tam dalej sprzedawać. Co dzisiaj cieszy się największym zainteresowaniem na rynku duńskim? Duńczycy zareagowali na zamknięcie Danii w bardzo podobny sposób jak Polacy, czyli na początku znikały z półek produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Makaron, ryż, kasza, oczywiście środki do dezynfekcji, papier toaletowy. Natomiast ponieważ transport, import, eksport jest utrzymany, to te towary są na bieżąco uzupełniane i w tej chwili takim trendem wiodącym w sprzedaży jest wzrost produktów do pieczenia, czyli na przykład sieć Coop, która ma ponad 30% rynku w Danii, notuje wzrosty sprzedaży mąki, cukru, masła. O 100% wzrosła u nich sprzedaż drożdży. No ale sprzedają się też świetnie środki czystości, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia okien, ściereczki, oczywiście środki dezynfekcji. Czy to może być jakaś nisza dla naszych producentów? Jestem w kontakcie z zakupowcami największych sieci w Danii i tutaj bardzo aktywnie promuję te produkty. Także zobaczymy, mam wielką nadzieję, że rzeczywiście będziemy w stanie tutaj zapełnić lukę. A jakieś zapytania od naszych przedsiębiorców do pani, do biura w Kopenhadze trafiają? Jest tutaj zainteresowanie? Zainteresowanie, muszę powiedzieć, że jest na podobnym poziomie jak zwykle, czyli zapytania są nie tylko o te produkty, które w tej chwili sprzedają się w Danii najlepiej. Notujemy zainteresowanie właściwie każdym sektorem, także pracujemy na bieżąco z polskimi eksporterami. Ja sama aktywnie też obdzwoniłam w zeszłym tygodniu przedsiębiorstwa, które produkują te produkty, które się szczególnie dobrze w Danii sprzedają, także oprócz tej kategorii produktów do pieczenia to na przykład są produkty do fitnessu w domu, ponieważ Duńczycy są bardzo usportowionym narodem, a siedzą już w domach czwarty tydzień. Poza tym dzieci nie chodzą do szkoły, więc też dobrze sprzedają się puzzle, kolorowanki. Zachęcam eksporterów także tych produktów do kontaktu z naszym biurem. Marta Orlikowska, dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kopenhadze. Wcześniej Magdalena Smolak, dyrektor biura w Singapurze, były dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 21 minut pozostało do 19. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. No masz, ktoś dzwoni. Jeśli do mnie, to mnie nie ma. Z telewizorów płynie lawa. Lewica, Republika. Krótko pan Adam, panie Adamie, halo? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, jak słucham środków masowego przekazu, to odnoszę wrażenie, że po wojnie historii Polski to jest taka pierwsza epidemia, która pochłonęła tyle ofiar. Ale wie pan, z autopsji wiem, w 1948 roku w marcu w naszej wsi, w szkole, która liczyła 40 kilka osób, zmarła cała klasa, 11 osób. Na skutek choroby. W całej gromadzie, bo tej gromady były niegminy, chyba więcej. W 1956 roku pół naszej szkoły trafiło do szpitala i zmarło, z tego co wiem, 7 osób. A wiem od osoby, która była w wojsku, to był albo 54, albo 5 rok, że w wyniku epidemii, która była wtedy w Wojsku Polskim, zmarło kilkaset osób. No oczywiście to dla rodzin była wiadomość, że zginęli w czasie manewrów i tak dalej. Także te epidemie to nie jest wymysł naszych czasów. To trwa i będzie może jeszcze trwać, niestety. Do dobrych czasów zatem, panie Adamie, dziękuję. Za chwilę, proszę państwa, w Trójce reportaż. Dziś, jak wiadomo, podróż to wyzwanie, spora dawka stresu, także ryzyko. Tak było też w przypadku trójga bohaterów reportażu, którzy w czasie pandemii musieli wrócić do domu z zagranicy, a potem przejść obowiązkową kwarantannę. Do domu to reportaż Olgi Mickiewicz. Lęk przed chorobą zawrócił nas z zapętlonej drogi i z konieczności przypomniał o istnieniu gniazd, z których pochodzimy i w których czujemy się bezpiecznie. I nawet gdybyśmy byli nie wiem jak wielkimi podróżnikami, to w sytuacji takiej jak ta zawsze będziemy przejść do jakiegoś domu. Jeszcze kilka tygodni temu na dworcach i lotniskach w całej Europie trwał nieustanny ruch. To, czy spędzimy weekend w Lizbonie, Berlinie czy Paryżu, zależało od naszej fantazji i oczywiście od zasobności portfela. Europejczycy przyzwyczaili się do tanich linii lotniczych, otwartych granic i braku paszportów. W ciągu kilku tygodni sytuacja diametralnie się zmieniła. Dziś podróżują wyłącznie ci, którzy muszą. Przede wszystkim ci, którzy w czasie pandemii chcą wrócić do domu. Tak jak troje moich rozmówców. Halo? Dobrze mnie słychać, bo zastanawiam się, czy nie lepiej na słuchawkach na przykład. 5 marca Joanna wraz z grupą znajomych poleciała do Ameryki Południowej. W Argentynie i Chile mieli spędzić 3 tygodnie. Jednak już sam początek podróży sugerował, że nie wszystko może pójść zgodnie z planem. Lądując, mieliśmy przygodę, a mianowicie do samolotu wpadły służby sanitarne, gdyż okazało się, że jeden z podróżnych ma podejrzenie zakażenia. Ten pasażer od samego początku nosił maseczkę i kaszlał. Miał też jakieś leki wziewne, to znaczy jakieś aerozole, którymi tam się, jak domyślam, leczył. I przypuszczam, że stewardessy zawiadomiły odpowiednie służby, że jest taki podróżny, który czuje się być może gorzej, że ma takie objawy. Początkowo towarzyszył mi taki niepokój, że jeżeli on, ten człowiek, okaże się zakażonym, no to moje wakacje bardzo długo wyczekiwane się zakończą i to w taki niezbyt fajny sposób, no bo liczyłam się z tym, że będę musiała być poddana jakiejś kwarantannie tam na miejscu, 14-dniowej prawdopodobnie. Na szczęście żaden telefon do nas nie zadzwonił. My na bieżąco też zaczęliśmy częściej monitorować ten stan zakażonych w Argentynie, po 3-4 dniach już tak całkowicie, można powiedzieć, się uspokoiliśmy na tej zasadzie, że no jeżeli nikt nie zadzwonił, to znaczy, że człowiek był zdrowy, a co najwyżej chorował na jakieś inne choroby, a nie na COVID-19. Po tygodniu podróży napięcie jednak znowu zaczęło rosnąć, a ze świata napływały coraz bardziej niepokojące informacje. Joanna i jej znajomi zdecydowali się wrócić wcześniej do Polski. Ceny biletów rosły z minuty na minutę. Dostępność też tych różnych możliwych połączeń spadała w trybie błyskawicznym. Patrząc na to już z perspektywy jakiegoś tam czasu, widzimy, że podjęliśmy bardzo słuszną decyzję i naprawdę bardzo sprawnie udało nam się wrócić do kraju, biorąc pod uwagę też sytuację, jaka miała miejsce. 15 marca wylądowali najpierw w Madrycie, a potem w Berlinie. Stamtąd wypożyczonym samochodem dojechali do polsko-niemieckiej granicy. Przekroczyliśmy granicę pieszo na granicy w Słubicach. I byliśmy bardzo zdziwieni organizacją tej przeprawy. Została nam zmierzona temperatura, ale w warunkach takich mocno polowych. W Słubicach na moście stał sobie taki namiot, ale właściwie nie namiot, tylko bardziej takie zadaszenie, przed którym stał pan, który był zabezpieczony kombinezonem, miał maseczkę, gogle odpowiednie, więc był zabezpieczony. I to on zmierzył nam tą temperaturę. Ale to było po prostu, że tak powiem, na chodniku, w żadnym pomieszczeniu, w żadnym kontenerze, tak jak szliśmy na chodniku. Temperatura była, myślę, że w granicach 2 stopni Celsjusza. Po czym zostaliśmy poproszeni o wypełnienie karty, gdzie będziemy przebywać na obowiązkowej kwarantannie. Co więcej, wszystkie te karty były wypełniane, powiedzmy, kilkoma długopisami, które sobie ludzie z ręki do ręki przekazywali. To, że my pomiędzy grupą, którą podróżowaliśmy, no to jedno, ale za nami była już cała kolejka innych osób, które pewnie też wypełniały tą kartę dokładnie tymi samymi długopisami, które przed chwilą my mieliśmy w rękach. Podobno był tam żel antybakteryjny na stoliku, przy którym to wypełnialiśmy, ale szczerze powiem, ja tego nie zauważyłam. Ja to znam z przekazu telewizyjnego, że ten żel tam był. Po przyjeździe do Warszawy Joanna 2 tygodnie musiała przebywać w domu na kwarantannie. Po jej zakończeniu przysłała mi wiadomość. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Natomiast wyjście z domu po takim czasie jest dziwne. Z jednej strony to wolność i radość, z drugiej obawa, żeby nigdzie nie złapać wirusa. No i ta cisza, pustki na ulicach. Więc i radość z wyjścia spadła prawie do zera. Dobra, jestem, słyszysz mnie? Teraz jest okej. Magda wyjechała do Londynu kilka tygodni temu na kurs językowy. Kiedy liczba zachorowań w Anglii zaczęła gwałtownie rosnąć, zdecydowała o powrocie do kraju. 22 marca wyruszyła na lotnisko, aby wsiąść w samolot do Polski. Niestety maseczek już nie było, więc owinęłam się po prostu szalikiem i oczywiście jechałam w rękawiczkach. W momencie, kiedy wchodzisz na lotnisko, to było bardziej dziwne, wydawała się osoba, która nie ma maseczki lub rękawiczek, niż ta osoba, która miała. I co najlepsze, osoby, które nie miały rękawiczek i osoby, które nie miały maseczek, to byli ludzie z obsługi. Ci, co sprawdzają paszporty, co nadajesz bagaż, to tylko jedna pani miała rękawiczki, ale tak to nikt z obsługi. Ani maseczki, ani rękawiczek, niczego. Natomiast wszyscy pasażerowie, jeżeli nie mieli tak jak ja maseczki, no to tak samo obwiązywali się tam jakąś apaszką, szalikiem czy czymś, no żeby jednak uniknąć. Każdy miał rękawiczki jednorazowe, niektórzy do tego stopnia, że nawet byli w tych białych skafandrach. Nie leciliśmy normalnym samolotem takim standardowym, że masz, nie wiem, 2 rzędy po 3 siedzenia, tylko to był, wydaje mi się, ten większy na takie dłuższe dystanse, bo były 3 rzędy po 3 siedzenia. Bynajmniej nie było zachowanego żadnego odstępu, każdy siedział obok siebie. W ogóle nie było obsługi. W siedzeniu czekała na nas woda i batonik. W ogóle nie było żadnego serwisu. I odbierał mnie tata. Natomiast zanim wsiadłam do samochodu, to po raz trzeci wymieniłam rękawiczki. Tata na dzień dobry spryskał moją walizkę i mój plecak miksturą przez moją mamę. Zrobioną to tam jakiś spirytus, alkohole, w ogóle wszystko tam ten. I w momencie, jak tylko weszłam do domu, to na nowo spryskał cały samochód, klamki i siedzenia po mnie. Na dzień dobry moja kurtka, wszystkie ubrania poszły do prania. Ja na dzień dobry tak samo poszłam do komputera. kąpieli. Magda mieszka z rodzicami i siostrą. Gdyby wróciła do Polski po 1 kwietnia, cała jej rodzina także musiałaby pozostać w izolacji. Jednak pod koniec marca obowiązywały jeszcze stare zasady. To właśnie dlatego tylko Magda podlega ścisłej kontroli. Mam ksywkę Dżuma. No a w domu no to mam oddzielne sztućce, oddzielną toaletę. Po każdym kąpieli muszę myć wannę, bo mamy tylko jedną wannę w domu. Siedzę tylko w pokoju. Codziennie rano mama przychodzi i dezynfekuje mi tą swoją miksturą klamki, wszystkie jakieś włączniki, toalety, łazienki, wszystko. Piotr mieszka sam, chociaż blisko rodziny. Przepraszam, gdzie kościel? Nie, a tutaj. Od drugiej będę miał bramy. Dzięki Jacek. Dzięki, trzymaj się. A co widzisz, tutaj masz, jak wygląda wystarczanie posiłku. Mój brat przyjrzył mi żurek. Kiedy łączymy się, żeby porozmawiać o tym, jak przebiega u niego kwarantanna, trafiam akurat na moment, kiedy brat przynosi mu pod drzwi zapas jedzenia. Wyleciałem 1 marca. Byłem na treningu w szkole teatralnej w Londynie. No, ze względu na epidemię ten trening został skasowany. Myślałem, że po prostu przeczekam może w Londynie to wszystko i może tam znajdę pracę, ale doszedłem do wniosku, że to prawdopodobnie potrwa dużo dłużej niż trwa, więc zdecydowałem, że wykorzystam ofertę rządowych czarterów. No i wróciłem. Tak jak nie jestem fanem naszego rządu, ale szczerze mówiąc czułem się zaopiekowany, że w ogóle takie loty są, bo też tam jak byłem w tym Londynie, no to gadałem z ludźmi z całego świata, również z tego mojego szkolenia, no i na przykład nie wiem, Australijczycy, którzy mają dużo daleko do domu, nie mają takich ułatwień, muszą sami sobie wykupować te loty, które są mega drogie, no bo ze względu na popyt. Pierwszy raz się czułem, że ktoś siebie opiekuje. Byłem na Heathrow, no, które jest dość dużym lotniskiem. Czuć było, że to wszystko jest takie dziwaczne. Jakaś Brytyjka zobaczyła, że nie mam maski, więc wyciągnęła z torebki, dała mi swoją maskę, powiedziała, że koniecznie ją nosił, co było miłe, bo oczywiście dostać te maski jest dość trudno, więc nawet nie zadałem sobie trudu, żeby to zrobić. Czułem się odświętnie w tym sensie, że czułem, że to jest naprawdę duże wydarzenie. Czułem, że ta obsługa lotniska działa na zupełnie innych zasadach. Wiadomo, że wszystkie dostępy są na lotnisku, wracają do domów rodzinnych prawdopodobnie, więc to było tak inaczej po prostu. Samolot był wypakowany ludźmi na maksa. No nie ma tam tego social distancingu w samolocie. Ktoś kasznie, to od razu wiesz, wszyscy zalewają się potem. No i jest to bardzo stresujące. Siedzi w tej masce, niczego starasz się nie dotykać. Była starsza pani w rzędzie obok, która po prostu zasłabła, co przynajmniej pierwsze raz w życiu mi się zdarzyło w samolocie, jak wyleciałem ludziom, że zasłabł, podali jej tlen i ona wróciła do siebie. Nikt nie wiedział, czy to jest zawał serca, czy coś, także to było ogromnie stresujące. Było mi, no i żal, ale też mi pokazało, że wszyscy są tutaj tak turbo zestresowani. Joanna mogła podczas kwarantanny pracować zdalnie, podobnie jak Magda. Piotr jednak jest aktorem. No tak, mogę tak powiedzieć, że to jest moja profesja, mam tam jeszcze jakieś inne źródła utrzymania, ale to jest moja podstawowa praca. Była. Była. No, jestem szczęśliwym bezrobotnym. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Starałem się zawsze odpuścić kontrolę mojego życia i chyba miałem rację, bo to doświadczenie pokazuje, że nie przewidzisz, co się wydarzy. No, byłem w Londynie i tam byli inni artyści z innych krajów, lepsi, gorsi, w sensie, którzy wiesz, żyją z tego bardziej i mniej profesjonalnie i to było fascynujące, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest, nie wiem, Rolling Stonesem, czy gra w spektakle dziecięce w przedszkolach, nagle jest dokładnie w tej samej sytuacji. To jest uniwersalne doświadczenie. Siedzimy w domu, czytamy książki i oglądamy seriale. Ale w rzeczywistości przygotowujemy się do wielkiej bitwy o nową rzeczywistość, której nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Powoli rozumiejąc, że nic już nie będzie takie samo jak przedtem. Na naszych oczach rozwiewa się jak dym paradygmat cywilizacyjny, który nas kształtował przez ostatnie 200 lat. Że jesteśmy panami stworzenia, możemy wszystko i świat należy do nas. Nadchodzą nowe czasy. Olga Tokarczuk. To był reportaż Olgi Mickiewicz zatytułowany Do domu. Wykorzystano fragment eseju, który Olga Tokarczuk napisała do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Program trzeci, 6 minut do 19. Poszereszczę Państwu troszkę. La langue de l'amour, ce n'est pas parler.